ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 7 مارچ 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 165 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الرعد کی 10 آیات کور کریں گے، آیت نمبر 17 سے لے کر 29 تک، اور انہی آیات میں قرآن حکیم کی ایک شہرا آفاق آیت آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اعتبار سے قرآن حکیم کا ذروہ سنام ایپیکس اور چوٹی ہے. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. تو یہ اہم ترین آیت ہے قرآن حکیم کی ذکر اللہ کی فضیلت کے اعتبار سے، لہذا میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل گفتگو کی جائے. ہماری یہ انشاءاللہ ڈیٹیل گفتگو 2 سیٹنگز میں مکمل ہوگی، تقریباً 1.25 گھنٹے کی آج کی نشست ہوگی، اور پھر اگلی دفعہ بھی انشاءاللہ اسی ٹاپک کو لے کر آگے چلیں گے. ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ جو قرآنک لیکچر نمبر 165 ہے، یہ ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpark.com پر، ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور tune.pk کے چینل کے تھرو اپلوڈ ہوگی، اور فیس بک پہ بھی انشاءاللہ اس کا لنک آ جائے گا، اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 111A، اللہ کے ذکر کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل. یہ آج کی سیٹنگ، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہماری سیٹنگ ہوگی وہ ہوگی مسئلہ نمبر 111B جو قرآنک لیکچر نمبر 166 بنے گا، اور اس کا عنوان ہوگا صحیح سنت وظائف اور اذکار، جس میں صبح و شام کے سنت اذکار اور مختلف اوقات کی جو سنت دعائیں ہیں، پلس فرض نماز کے بعد کے جو سنت اذکار ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ ان کو کس طریقے سے پروناؤنس کرنا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے عربک پروناؤنسیشن کے ساتھ انشاءاللہ سیکھیں گے. تو ہمارا جو آخری لیکچر ریکارڈ ہوا ہے وہ مسئلہ نمبر 109 ہوا تھا، 110 ہم نے بیچ میں اس لیے سکپ کیا کہ آلریڈی یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور فیس بک پہ بھی اپلوڈ ہو چکا ہے کہ مسئلہ نمبر 110 جو ہے یہ ایک پوری چین ہوگی انشاءاللہ کوشچن اینڈ آنسر سیشنز کی، 110A B C D E F انشاءاللہ تعالی، جس میں پرٹیکولرلی کوشچن آنسر سیشن جو مختلف ای میلز کے ذریعے کوشچنز آتے ہیں لوگوں کے، آپ لوگوں کے بھی سوالات آتے ہیں، ان کو انشاءاللہ ایڈریس کیا جائے گا. بہرحال اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم وہ 10 آیات کور کریں گے سورۃ الرعد کی، جس سلسلے میں آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے، جس کے ایک سائڈ پہ یہ سورۃ الرعد کی 10 آیات ہیں، آیت نمبر 17 سے لے کر 29 تک، 12 آیات بنتی ہیں. اور اس کے بعد دوسری سائڈ کے اوپر کراس ریفرنس کے طور پر 10 مقامات سے قرآن حکیم کی جو آیات ہیں وہ درج ہیں ذکر اللہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے اعتبار سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد آیت نمبر 17 سے لے کر 29 تک، 12 آیات 13 آیات 13 آیات انزل من السماء ماء, اس نے نازل کیا آسمان سے پانی, جیسا کہ ابھی بھی بارش ہو رہی ہے بھائی. فسالت اودیتم بقدرها, تو اس پانی کے ذریعے ندیاں بہ نکلیں اپنی اپنی اندازے اور مقدار کے مطابق. فاحتمل السیل زبد الرابیا, اور جو سیلاب پانی کا نکلا وہ اپنے ساتھ ابھرا ہوا جھاگ لے کر بہنا شروع ہو گیا. جب بھی یہ بارش کا پانی بہتا ہے تو ساتھ نیچے پانی ہوتا ہے, اور چونکہ جو تنکے اور گھاس وغیرہ جھاگ ہوتی ہے یہ ہلکی ہوتی ہے, یہ اس کے اوپر آ جاتی ہے, اس کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ, اور اسی طریقے سے جو آگ پر تپایا جاتا ہے, اِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ, زیورات بنانے کے لیے یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے اسی طرح کا جھاگ اس پر بھی آ جاتا ہے. یہ جب سونے کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو, چونکہ سونا جو ہے یہ ہائیلی ڈینس جو ہے ایک مٹیریل ہے, اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ تمام مٹیریل سے زیادہ ہے, تو یہ سونا نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے اندر جو امپیورٹیز ہوتی ہیں کسی بھی فارم میں, ایون تانبا ہو یا کوئی اور چیز ہو, وہ اوپر آ جاتی ہے, تو اس کا بھی جھاگ بن جاتا ہے. وہ جھاگ جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتا, مقصود اصل میں سونا ہوتا ہے. جس طرح پانی کا جھاگ یہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ پانی مقصد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو جھاگ اور پھر ساتھ پانی, اس طریقے سے زیورات جو پگھلائے جاتے ہیں ان کے اوپر جو اس طریقے سے امپیورٹیز آ جاتی ہیں, کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بھی بیان فرماتا ہے. یعنی جس طرح وہاں پر مقصود جو ہے وہ سونا ہے, اوپر والی جھاگ مقصد نہیں ہے, اور پانی میں بھی نچلا پانی جو ہے لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہے, اوپر کا جو جھاگ ہے یا اسی طریقے سے جو تنکے ہیں وہ مقصد نہیں ہے, بالکل اس طریقے سے حق اور باطل کی جو کشمکش ہوتی ہے اس میں حق جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے, اور جو باطل ہے وہ صرف اوپر جھاگ کی مانند ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب دیکھیں مثال کیا بیان کی ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, اور جو پانی انسانوں کے نفع کے لیے ہوتا ہے وہ تو زمین میں جذب ہو جاتا ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی مثالیں بیان فرماتا ہے. وہ پانی جو زمین میں جذب ہو جاتا ہے پھر لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنتا ہے, اس طریقے سے کہیں پر سٹوری ٹینک بن جائیں یا اس طریقے سے ڈیمز میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہ ایک فائدہ مند چیز ہے, جبکہ جو اوپر کی جو جھاگ ہے یا اس طریقے سے گھاس اور تنکے ہیں وہ اس کا مقصد نہیں, اصل مقصد جو ہے وہ پانی ہے. للذین استجابوا لربهم الحسنى, ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں ان کے لیے ہے بھلائی. والذین لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا, اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالی کی اطاعت اختیار نہیں کرتے, اس کے حکموں کی پیروی نہیں کرتے, لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به, اگر ان کے پاس زمین کی ساری دولت ہو اور اسی کی مثل اور دولت ہو جائے یعنی دگنی, اور وہ فدیے کے طور پر بھی دے دیں تب بھی اللہ کے عذاب سے ان کا چھٹکارا نہیں ہوگا. ولیعوذ باللہ تعالی. یہ تو دنیا میں ہوتا ہے کہ رشوت دے کر مجرم لوگ چھوٹ جاتے ہیں یا سفارش کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کے حضور اگر کوئی پوری دنیا کی دولت بھی خیرات کر دے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی مثل اور دولت بھی, لفتدو بھی, تو ان سے وہ فدیہ نہیں لیا جائے گا اس عذاب کے بدلے میں. ولیعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنی من النار. اولئک لہم سوء الحساب, ایسے لوگوں کے لیے سخت پرسش ہوگی. ومأواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. وبئس المہاد, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے دوزخ. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمى, بھلا بتاؤ تو کہ وہ شخص جس نے اس چیز کو حق جان لیا ہے جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوئی, جو اس کتاب پر ایمان لے آیا ہے, کیا وہ اندھے کی مانند ہو سکتا ہے؟ یعنی عقل کا اندھا جو حق قبول نہیں کرتا, تو وہ اندھا ہے عقل کا, اور یہ اکھیارا ہے جو اس حق کو قبول کر لے. انما یتذکر اولو الالباب, بے شک نصیحت تو حاصل کرتے ہیں وہی لوگ جو اولو الالباب ہیں، عقل والے. یعنی یہ بار بار قرآن حکیم کا مقدمہ ہی اس بات پر قائم ہے کہ جو اپنی عقل استعمال کرتا ہے اس نے قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے. یہ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی جناب باتیں بالکل واضح ہیں، لوگ قبول کیوں نہیں کرتے؟ جب لوگ ڈھیٹ ہوئے ہوئے ہیں اور حق بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی ان کے بارے میں اپنا ڈیوائن اوپینین دے دیا ہے کہ ایسے لوگ تو حق قبول کریں گے نہیں. یہ قرآن و سنت کی تعلیمات، انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات ہے ہی اولو الالباب کے لیے ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. جو عقل استعمال نہیں کرتے، لائی لگ ہیں، اندھی تقلید کر رہے ہیں. جو قادیانیوں کے گھر پیدا ہوا وہ ہمیشہ قادیانی رہے، جو بریلویوں کے گھر پیدا ہوا بریلوی رہے، جو دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوا وہ دیوبندی رہے، جو اہل تشیعوں کے ہاں پیدا ہوا وہ اہل تشیعوں ہی رہے، جو اہل حدیث کے ہاں پیدا ہوا وہ اہل حدیث ہی رہے، جو کرسچنز کے گھر پیدا ہوا ہندوؤں کے گھر جیوس وہ اسی طرح زندگی گزارتا رہے، اپنی عقل استعمال نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہمیں بھی ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بھائیوں میں بھی آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر دعوت حق قبول نہ کرے تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. حق تو صرف عقل والوں نے قبول کرنا ہے جنہوں نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے، جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس نعمت ہے، یہ انسٹرومنٹ عقل کا. الذین یوفون بعہد اللہ، اب ان عقل والوں کی اللہ تعالیٰ نشانی بھی بیان فرما دی ہے جن کے انسٹنکٹ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ حق بات قبول کرتے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو کہ پورا کرتے ہیں اللہ سے کیا ہوا عہد. ولا ینقضون المیثاق، اور اللہ تعالیٰ سے جو میثاق انہوں نے کیا تھا اس کو توڑتے نہیں ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا جس کی وجہ سے ہماری جبلت میں توحید ڈال دی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تقالوا بلا، ہمیں بے شک یاد نہ ہو لیکن ہماری انسٹنکٹ کے اندر توحید موجود ہے. اور اس ایشو کو میں نے تقریباً 6.5 گھنٹے میں ایڈریس کیا ہے، مسئلہ تقدیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد، مسئلہ نمبر 103, 104A, B, C، یہ 4 لیکچرز. تو آج مان لی کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. والذین یصلون ما امر اللہ بی، اور وہ لوگ وہ ہے کہ وہ چیز جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، این یو صلہ، کہ اس کو جوڑا جائے. یعنی وہ قطع تعلق ہی نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. ویخشون ربہم، اور وہ خشیت رکھتے ہیں اپنے رب کی. ویخافون سوء الحساب، اور وہ اس سخت حساب کے دن کے معاملے میں اللہ کا خوف کرتے ہیں. تو ایسے لوگ ایسے ہیں کہ جو حق قبول کریں گے، یہ ہیں اولو الالباب، حق قبول کرنے والے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اور وہ لوگ جو کہ صبر کرتے ہیں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کے چہرے کے مشتاق ہیں. وجه ربهم، واقاموا الصلاه، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناهم، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے. سرا وعلانیہ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ طور پر. بعض اوقات اعلانیہ طور پر ہی کسی کو ترغیب دلانے کے لیے کرنا پڑتا ہے. کئی احادیث ملتی ہیں بخاری اور مسلم میں کہ صحابہ اکرام علی رضوان اعلانیہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ پیش کرتے تھے اسلام کی خدمت کے لیے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دفاع کرتے ہیں اپنا اچھے انداز میں برائی کے بدلے میں. اگر ان کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو وہ اچھے انداز میں اس کا دفاع کرتے ہیں. جیسا کہ میں بھی اپنے بھائیوں کہتا ہوں کہ جو مجھے یہ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ کوئی گالیاں دے تو اس کو اس کے جواب میں گالی نہ دی جائے، بلکہ ایسے طریقے سے اسے یہ ریکویسٹ کی جائے. اور الحمدللہ درجنوں لوگ وہ نیچے کامنٹس بھی کرتے ہیں کہ بھائی علمی طریقے سے اپنی بات واضح کریں. اور گاندھی صاحب کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند ہے، وہ اکثر بولا کرتے ہیں کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. کیونکہ جذبات میں جائیں تو ایک ہندو کو اپنے بت کے ساتھ بھی عقیدت ہے. اب وہ کہے جی میرا دل نہیں مانتا کہ میں بت پرستی چھوڑوں، تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں. علم کے میدان میں تو علمی دلیل کے ساتھ بات ہوگی، جذبات کے ساتھ نہیں. جذبات ہوں گے تو کتاب و سنت کے علم کے دائرے کے اندر، ورنہ جذبات تو کئی بار پروفیٹ نے بھی انڈورس نہیں کیا. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور اس میں تدلیس کا ایشو ہے، اس کا جو سماع کی تصریح ہے سنن بیہقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کوفہ کے پاس ایک شہر ہے ہیرا، وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا، یعنی سجدہ تعظیمی، عبادت کا سجدہ تو ہمیشہ سے ہی اللہ کے ساتھ خاص ہے. سجدہ تعظیمی جیسا کہ فرشتوں نے سیدنا آدم کو کیا یا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کیا. تو میں اگر سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کو انڈورس تو نہیں کیا. اس نے صحابی نے آگے سے شعر بھی نہیں پڑھا کہ عشق کے چلے نمبر لے گئے, عقل والا تھے انجھے ہی عمرہ گالیاں. ان کو پتا تھا کہ یہ عشق کے چلے کبھی بھی نمبر نہیں لے. چلے کی تو کوئی قرآن میں گنجائش ہی نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے اولو الالباب اولو الالباب, عشق کے چلے مارے گئے, چلا بندہ مارا گیا, اولو الالباب صرف حق قبول کرے گا. پاگل لوگ جو ہیں ان کے اوپر تو ویسے ہی گرفت کوئی نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے تین طرح کے لوگ ہیں ان پر شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے. ایک جس کا ذہنی توازن بگڑ جائے, اور ایک سویا ہوا شخص, اور تیسرا جو ہے وہ نابالغ. تو یہ جو اس قسم کے چلے ہیں تو وہ تو نہ قابل اتباع ہیں اور نہ ان کا کوئی معاملہ ہے. ہاں ان کو پاگل ڈکلیئر کر دیں تو ہم بھی پھر بزرگ ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر ان بزرگوں کو یہ ذہنی طور پر پاگل ڈکلیئر کر دیں اور پھر اس قسم کے یہ ننگے پیر ہوں اور گھوڑے شاہ اور کتے شاہ اور کان والی سرکار اور بلیاں والی سرکار, تو پھر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. جب ذہنی توازن ہی بےچارے کا بگڑ گیا تو پھر قابل رحم ہیں یہ لوگ. تو اس چیز کا فرق جو ہے وہ ضرور سمجھنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ برائی کا دفاع کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ, اولئک لہم عقبی الدار, ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی پھر راہتے ہی راہتے ہیں. دنیا کی زندگی ان کی ٹف ہے, صبر کے ساتھ ان کو زندگی گزارنی پڑے گی, لیکن آخرت میں پھر اللہ کے حضور ان کے لیے انعام ہی انعام ہے. جنات عدن ان کے لیے ہے ہمیشہ کی جنت, یدخلونہا وہ اس میں داخل کیے جائیں گے, ومن صلح من آبائہم اور ان کے آبا اجداد میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ داخل کرے گا, وازواجہم اور ان کی بیویوں کو, وذریاتہم اور ان کے بچوں کو بھی اولاد کو بھی. اس کی ڈیٹیل باقی آیات میں پھر قرآن حکیم میں مختلف جگہ پہ ملتی ہے کہ اگر کوئی نیک شخص ہوگا اور وہ اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوگا اور اس کے ماں باپ بیوی بچے اگر نچلے لیول کی جنت میں ہوں گے, وہ ڈیٹم لائن انہوں نے کراس کی ہوگی, یہاں بھی آیا جو نیک ہوں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس نیک آدمی کی نسبت کی وجہ سے اس کے بیوی بچوں کو جو آلریڈی لوور جنت کے پورشن میں ہوں گے ان کے ساتھ ملا دے گا ان کے اعزاز میں. یہ وہ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, اور فرشتے تمام دروازوں سے داخل ہوں گے ان پر, اس حال میں سلام علیکم کہیں گے تم پر سلامتی ہو, بما صبر تم اس صبر کے بدلے میں, فنعم عقب الدار تو کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے ایسے صبر کرنے والے لوگوں کا. صبر کیا, یہ پورے کا پورا دین ہے ہی صبر بھائی. صبر کی مینلی تین کیٹیگریز سمجھ لیں. ایک صبر ہے نیک اعمال پر صبر کرنا, سخت سردیوں میں فجر کی نماز کے وقت اٹھنا, اور سخت گرمیوں میں جبکہ رات بڑی چھوٹی ہوتی ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا, یہ نیکی پہ صبر ہی تو ہے. سخت سردیوں میں وضو کرنا یہ نیکی پر صبر ہے. غسل جنابت صبح اٹھ کر کرنا صرف اس لیے کہ میری نماز فجر قضا نہ ہو, یہ صبر ہی تو ہے. اس طرح گرمیوں کے روزے صبر ہی تو ہے, یہ نیکیوں پر صبر, یہ ایک قسم. دوسری ہے گناہوں سے بچنے پر صبر, حلال اور حرام کی تمیز کرنا. بندہ حرام کے ذریعے راتوں رات امیر ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کو گناہ سمجھتے ہوئے صبر کرے کہ میں نے حرام نہیں کمائی کرنی, حلال ہی روکی سوکی کھا کے گزارا کرنا ہے, یہ صبر ہے. اسی طریقے سے کہیں ایسا موقع ہے کہ نگاہ جو ہے وہ حرام کاری کی طرف نگاہ اٹھانا, اس سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا, غد بسر کرنا, اپنی نگاہوں کو جھکانا اور بے حیائی کی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہونا, تو یہ صبر ہی تو ہے آنکھوں کا. تو یہ دوسری فارم, ایک نیکیوں پر صبر, دوسرا گناہوں پر صبر, اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ضرور اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے تھوڑے سے خوف سے, بھوک کے ذریعے, جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. پھر ساتھ ہی بشارت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ پھر صابرین کے ساتھ ہوگا. تو یہ ہے صبر تین قسم کے. والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ, اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے عہد پورا کیا, اب وہ لوگ جنہوں نے عہد توڑ دیا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد تھا وہ توڑ دیا. من بعد میثاقہ, بعد اس کے کہ انہوں نے میثاق کیا تھا. ویقطعون ما امر اللہ به, اور انہوں نے قطع رحمی کی, اس چیز کو کاٹ دیا جس کو جوڑنے کا حکم تھا, ان یوصلہ کہ اسے جوڑا جائے. رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا. اور یہاں مجھے وہ ضمناً حدیث بھی یاد آ گئی, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق کچھ ادا کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے, دو چیزیں, رزق کچھ ادا کر دے اور عمر لمبی کر دے, تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے حسن سلوک. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں نے تقدیر کے لیکچر میں بھی بتائی ہے. الحمدللہ. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں, اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار, ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے. لعنت کا لفظی مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور, اولیاء باللہ, اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ ہی رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. وفرحوا بالحیات الدنیا, اور یہ جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ تو دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے ہیں. وما الحیات الدنیا فی الآخرت الا متاع, اور دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے پر بالکل حقیر سی متاع ہے. اصل زندگی تو والآخرت خیر وابقا, ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک ہی کانٹے کی بات ہے جو اگلے صحائف میں تھی, چاہے وہ صحف ابراہیم ہو, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے, کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا, بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, اور کافر کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہ نازل کیا گیا. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ, اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. إِلَيْهِ مَن أَنَابَ, اسے جو خود رجوع لانا چاہے. اب یہ مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نہیں گمراہ کرتے, جو رجوع لانا چاہے اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے. اور اس کو سپورٹیو آیت بھی ہے, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. اور ایمان اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے, وہ کوشش کرنے والے کو ملے گی, اولو الالباب کو ملے گی. تو یہ معجزہ بار بار ذکر آتا ہے, اس میں میں لادہ سے لیکچر دیکھ چکا ہوں, مسئلہ نمبر 85 کے نام سے. قرآن اور قتال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ صرف ایک ہی ہے, وہ القرآن ہے, کیونکہ قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت تھی, یہ معجزہ قیامت تک کے لیے موجود ہے. بہرحال اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینجیبل فارم میں کئی معجزات ہیں, فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے, بخاری اور مسلم میں, لیکن ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے معجزات ظاہر کیے, لیکن دعوی نبوت اس کتاب پر ہے. مسئلہ نمبر 85, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اس حوالے سے. تو قل ان اللہ یضل من یشاء, اے نبی فرما دیجئے, یہ جو معجزہ کہتے ہیں قرآن, معجزہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ, اور جسے چاہتا ہے اس قرآن کی طرف اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے. من اناب, جو کہ خود رجوع لانا چاہے اس کو ہدایت عطا. تو اس میں میں پھر بات کروں گا وہی کہ مسئلہ نمبر 103, 104 اے بی سی, یہ 6.5 گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے, بڑا مشکل ترین ٹاپک ہے. 200 کے قریب آیات اس میں کراس ریفرنس کے طور پر ہم نے 4 نشستوں میں 6.5 گھنٹے کے اندر کور کی ہیں, اس میں اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ کور ہیں. اب آ رہی ہے جناب ہماری وہ مین آیت جس پہ ہماری باقی ساری گفتگو ہونی ہے. قرآن حکیم میں ذروہ سنام اور ایپیکس اور چوٹی ہے اللہ کے ذکر کی فضیلت کے اعتبار سے. سورۃ الرعد آیت نمبر 28, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ, بی اٹینشن, خبردار, آگاہ ہو جاؤ, اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے. یہ آیت الذین آمنو, آیت 28 نمبر یہاں سے شروع ہوتی ہے. الذین آمنو, وہ لوگ جو کہ ایمان لائے, وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, اور ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے, اس کی یاد سے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ, خبردار, بی اٹینشن, کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے. یعنی یہ دونوں اینگل سے بات ہوئی کہ ایمان والے جو ہیں ان کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے اور اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا سکون ہے بھائی، اس کے علاوہ تو سکون کہیں نہیں ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں. طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشخبری ہے اور ان کا انجام بھی بہت اچھا ہونے والا ہے، الحمدللہ. تو یہ بھائیو دلوں کا سکون، جس کے لیے آج ہالی ووڈ آئے دن فلمیں نکالتا ہے، اور یہ ہمارے کرکٹ کے اور فٹ بال کے اور ہاکی کے ورلڈ کپس ہوتے ہیں، اولمپکس ہوتے ہیں، لوگوں کو مصروف کرنے کے لیے، لیکن سکون اس کے اندر نہیں ہے. وقتی طور پہ ٹائم پاس ضرور ہے، لیکن جو سکون ہے وہ اللہ ہی کی یاد میں ہے، کیونکہ یہ انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ڈال دی ہے. جب تک اس ذات کی طرف رجوع نہیں لائیں گے، اس وقت تک دلوں کا سکون حاصل نہیں ہوگا. اور اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ان لوگوں کو ہے جو کہ غیر مسلم سے مسلمان ہوئے اور پوری کنوکشن کے ساتھ انہوں نے حق قبول کیا، انہیں اس چیز کی زیادہ قدر ہے. اب یہ زیادہ سے ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو بھی کبھی ٹاپک بنایا جائے گا. اب اللہ کا نام لے کر ہم کراس ریفرنسز کی طرف آتے ہیں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے. تو بھائیو یہ بنیادی بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ذکر ہے اس کی مینلی تین کیٹیگریز ہیں. الذکر عربی زبان میں کہتے ہیں یاد دہانی کو. مثال کے طور پر میرے کسی دوست نے مجھے کوئی سپوز ایک بال پوائنٹ گفٹ کی جو میں نے اپنی کسی الماری میں چھپا کے رکھ دی، کئی سالوں کے بعد وہ مجھے اچانک بال پوائنٹ نظر آئی، تو وہ بال پوائنٹ دیکھتے ہی مجھے اپنے دوست کی یاد آ جائے گی. تو یہ جو بال پوائنٹ ہے وہ اس کی یاد دلانے والی چیز ہے. بالکل اس طریقے سے الذکر ہر اس شے کو کہتے ہیں جو اللہ کی یاد دلا دے. الذکر یاد کروانے والی چیز. تو یہ تین کیٹیگریز ہیں اللہ کے ذکر کی، اور وہ انشاءاللہ میں قرآن حکیم سے ہی کراس ریفرنس کے طور پر یہ جو 10 مقامات سے آیات ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں وہ کور کروں گا. پہلا جو الذکر ہے وہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور اسی کا ذکر آیا ہے آپ کے پہلے کراس ریفرنس سورۃ الحجر آیت نمبر 9. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی والی چیز یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ہے اللہ کی یاد دلانے والی چیز الذکر، قرآن. یہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر. اور اسی کے اندر جو انبیاء اور رسل اور ان کی دعوتیں اور کتابیں جتنی بھی ہیں، وہ سب کے سب الذکر ہیں. انبیاء اکرام بھی الذکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے والی ہستیاں ہیں. دوسری کیٹیگری ہے پرٹیکولرلی اگر اس کو ٹاپ آف دا لسٹ جس چیز کو لیا جائے وہ ہے نماز، اور اسی کے اندر روزہ، حج، زکات جتنی بھی عبادات ہیں بڑی بڑی، وہ سب کی سب ان عبادات کو ہم الذکر، اللہ کی یاد دلانے والی چیزیں ہیں. لیکن نماز ہے ٹاپ آف دا لسٹ. اس کے ثبوت میں آپ یہ دوسرا کراس ریفرنس دیکھیں، حیران کن، سورہ طہٰ کی آیت نمبر 14. موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، یہ اس کا ذکر ہے. اننی انا اللہ، بے شک میں ہی ہوں اللہ، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود، الا انا مگر میں، فاعبدونی تو پس میری ہی عبادت کرو، فاقم الصلاۃ لذکری اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو. یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ یہ نماز ہے. اور پانچ وقت آپ دیکھیں، بہت ٹف ٹائم انسان کو دینا پڑتا ہے، ٹف ڈیوٹی ہے، پانچ وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لائن مقرر کر دی کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے. تاکہ کوئی کتنا بھی مجبور ہے، یہ پانچ وقت تو آئے، آگے کوئی بھی اذکار نہیں کرتا، کوئی نوافل نہیں پڑھتا، کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، لیکن کم از کم یہ ڈیٹم لائن تو وہ عبور کرے، پانچ وقت کی نماز. واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو. اچھا یہ میں اس میں الذکر کا جو ذکر آیا، میں اس میں تھوڑا سا ایک چیز بھی بتا دوں. بعض لوگوں نے یہ قرآن حکیم کے بارے میں جو الذکر آیا ہے، ایک اور آیت ہے جو کم از کم 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے سورۃ القمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو الذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب پاکستان انڈیا کا مولوی اس بیچارے کو عربی تو آتی کوئی نہیں ہے، اگر آتی ہے تو اس نے دھوکہ دینے کے لیے وہ یاد دہانی سے نا اس کو قرآن کا ریٹن رٹنا اور حفظ کرنا بنا دیا ہوا ہے. تو آپ تجربے ان کے دیکھیں نا، تو انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد دہانی وہ ہے کہ یاد کروانا، یعنی رٹا مارنا نہیں، نصیحت، یاد دہانی نصیحت. آسان کر دیا تو آگے ترجمہ کر دیا ہے کوئی حفظ کرنے والا، یعنی ہے کوئی حفظ کرنے والا. اب میں آگے بریکٹ لگانے لگاؤں کہ ہم نے مدرسے کھولے ہوئے، ہمارے چندہ باکسز میں آگے پیسے ڈالے، ہمارا پیٹ بھرنے والا ہے کوئی؟ تو اس طریقے سے ترجمہ ہی چینج کر دیے ان لوگوں نے. تو یہ یاد دہانی اردو والا ہے، یاد دہانی عربی میں ہے الذکر، اللہ کی یاد کروانے والی چیز. یہ وہ یاد دہانی حفظ نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5027 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سیکھے اور سکھائے سے کیا مراد ہے؟ کہ صرف الف با تا سا ہے سیکھنا؟ عربیوں کو تو یہ پہلے ہی آتا تھا، یعنی قرآن کے احکامات کو، تعلیمات کو سیکھنا. اور وہ بھی حدیث ٹھیک ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو 2910 نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا اور اس کا اجر 10 گنا ہو جائے گا، یعنی 10 نیکیاں. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یہ 30 نیکیاں ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا بھی بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اصل اس کا احسن جو ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اور آپ حیران ہوں گے جو سنن ابی داؤد سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جو حافظ قرآن ہے اسے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جہاں اس کی آخری آیت مکمل ہوگی وہی جنت میں اس کا ٹھکانہ بنے گا. بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن حافظ قرآن کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے. اس میں لصاحب القرآن، قرآن کے حامل کے لیے. حفظ بھی عربی کا لفظ تھا، آپ کہہ سکتے تھے کہ حافظ قرآن کی یہ فضیلت ہے، یہ تو مولوی نے ترجمہ کیا نا اپنے چندہ باکسز چلانے کے لیے تاکہ مدرسے بنے. حفظ کا ترجمہ کر دیا ہوا ہے، لصاحب القرآن، قرآن والے کے لیے. قرآن والا بھائی وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے. اور اسی کی ایکسپلینیشن سن ابی داؤد کی ایک اور حدیث میں ہوتی ہے جس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں اور باقی کتابوں میں موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے والا ہے اور اس پر عمل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو قیامت والے دن ایسا تاج پہنائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے. لیکن عمل کرنے والا حافظ قرآن تے منو کو لب کے دسو، 1000 ڈھونڈو نا، 1 بھی نہ شاید بچ لبے. بلکہ یہ جتنے بڑے شیطان یہ حافظ بن کے نکلتے ہیں نا، جب وہ ان کو معاشرے میں ایکسپوئر ہوتا ہے، وہ باقی شیطان تو ان شیطانوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو انہوں نے ایسا حاصل نہیں کیا، پوری حدیث پہ عمل نہیں کیا. قرآن کو پڑھے اور اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اس پر عمل کرنے والا، صاحب قرآن، قرآن پہ عمل کرنے والا. اس کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، ہر مسلمان صاحب قرآن ہے جو قرآن پر عمل کرنے والا ہے. ایک بندہ حافظ قرآن ہے اور ساری برائیاں کر رہے ہیں اور وہ کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں حامل قرآن ہوں. نہیں، حامل قرآن کا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں آیا کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. کیسے؟ وہ قرآن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور وہ خود سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے، تو وہ خود اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے کہ جھوٹوں پر، یعنی کہ میرے پہ لعنت. تو وہ قرآن پہ لعنت اس اعتبار سے کر رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہ سمجھ لیں، یہ ذکر سے مراد ہے یاد دلانے والی چیز، اللہ کی یاد. تو یہ حفظ نہیں ہے. یہ بڑا ظلم کیا ہوا ہے ان مولویوں نے، اور پتہ نہیں اس کو کیا سے کیا بنا دیا، لوگوں کو اس چکر میں ڈال دیا. تو اس کی بجائے حفظ ضرور کروائیں، لیکن ان کو ایک پریکٹیکل مسلمان بنا کے نکالیں کہ جن کو قرآن کے تعلیمات کا پتہ بھی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ قرآن کے لیے بدنامی کا باعث بن جائے. تو یہ دو کیٹیگری ہو گئی، القرآن اور نماز، اور اسی کیٹیگری میں باقی چیزیں. اور تیسری کیٹیگری ہے الذکر کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نشانی بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں، اس کی یاد میں مگن رہتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے ہوئی حالت میں بھی اور بیٹھی ہوئی حالت میں بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی. یعنی کبھی کروٹ بھی بدلی ہے رات کے وقت اللہ کا ذکر آیا، جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی رات کو اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ یہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي رب اغفر لي یہ کلمات ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو اس قسم کے اور بھی کئی کلمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ کر پڑھا کرتے تھے. تو اپنی کروٹوں پر بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور ایک اور بہت بڑا ذکر وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں اور اس رزلٹ پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا اے رب ہمارے تو نے یہ ساری مخلوقات باطل نہیں پیدا کی کسی مقصد کے لیے پیدا کی یعنی مجھے بھی پھر کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اگر وہ میں نے مقصد پورا نہ کیا تو میری گرفت ہو سکتی ہے. اور وہی بات آگے سبحانک فقنا عذاب النار اے اللہ تو پاک ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یعنی ہماری بھی پیدائش کا ایک مقصد ہے اگر وہ پورا نہ کیا تو دوزخ کی آگ مقدر ہوگی اے اللہ اس آگ سے ہمیں بچا لے آمین. اللہم اجرنا من النار. اسی آیت کے کانٹیکس میں میری تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 64 انسان کی پیدائش کے پانچ بنیادی انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپس جس میں سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع میں نے کور کیا ہے الحمدللہ. تو اس میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر کرنا یہ ہے تیسری فارم اور وہ ہے صحیح سنت وظائف اور اذکار. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں آتا ہے صبح اٹھ کر پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. رات کو سونے سے پہلے صحیح بخاری میں آتا ہے اللہم بسمک اموت واحیا. اس طریقے سے گھر سے نکلتے وقت دعا, سواری کی دعا, ٹوائلٹ میں جانے کی دعا, ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا, مسجد میں جانے کی دعا, مسجد سے نکلنے کی دعا, کھانا کھانے کی دعا, نیا کپڑا پہننے کی دعا, اس قسم کی جتنی دعائیں ہیں صبح و شام کے سنت اذکار, فرض نماز کی بعد کی دعائیں, صبح کی دعائیں, شام کی دعائیں, یہ سب کی سب یہ ہیں وہ تیسری کیٹاگری الذکر کی. پہلی کیٹاگری القرآن, دوسری نماز اور تمام عبادات, اور تیسری یہ نفلی جو سنت دعائیں اذکار اور وظائف. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم فرمائی ہوئی چیزیں ہیں یہ تیسری کیٹاگری ہے اور یہ ہے ڈیٹیل طلب. اس میں اتنا کچھ موجود ہے کہ ہماری کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص رہ سکتی ہے. اور یہ اتنی اہم ترین چیز ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے طہارت والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 826 نمبر کہ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اور پرٹیکولر اس لیے پوچھا جا رہا تھا تاکہ پتا چل جائے کہ حالت جنابت میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے جب انسان پر غسل ہو. تو اما عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, ہر حال میں, چاہے وہ جنابت کی حالت ہو یا کوئی اور حالت ہو. کہ جتنے عام اذکار ہیں چاہے وہ درود شریف ہو, سنت اذکار ہو, دعائیں ہو, ایون قرآن کی وہ دعائیں جو دعا کی نیت سے پڑھی جائیں, قرآن کے وہ اذکار جو اذکار کی نیت سے پڑھے جائیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ سب قرآن میں موجود ہیں. یہ تمام چیزیں نہ ان کے لیے وضو کی حاجت ہے اور نہ غسل کی, کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے, بغیر پروٹوکول کے ہر حال میں اللہ کا ذکر. اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے 229 نمبر, اسی کانٹیکسٹ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی سوائے جنابت کی حالت کی. یعنی جب آپ پر غسل فرض ہوتا تھا اس وقت آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے, باقی آپ ہر حال میں قرآن پڑھتے تھے, بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. قرآن کے لیے بہرحال پروٹوکول یہ ہے کہ غسل اترا ہوا ہونا چاہیے, حکمی نجاست جو ہے اس اعتبار سے انسان کو پاک ہونا چاہیے. بہرحال اس کے علاوہ کسی ذکر کے لیے وضو کی, غسل کی ضرورت نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں ذکر بڑا گرم ہوتا ہے اور آپ نے اس کو اس طرح کر کے پڑھا, نہیں, کوئی ذکر گرم نہیں ہے, یہ سب کے سب ذکر اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں. بہرحال اس حوالے سے طہارت کے کانٹیکسٹ میں میری سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 42 استنجا, وضو, غسل اور تیمم کے صحیح احکام و مسائل. تو حالت جنابت میں بھی آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں. تو یہ تینوں کیٹیگریز الحمدللہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائی ہے. یہ بہترین آیت ہے کراس ریفرنس نمبر 4 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھیے. دیکھیں پہلا آ گیا قرآن, دوسرا نماز. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ پروگرامنگ کر دے گی آپ کی. نماز اس کو لازم پکڑ لینا ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس کے تو کیا ہی کہنے، وہ تو بہت بڑی شے ہے. اب حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بارے میں دیکھا کیا سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے، کہ ذکر وہ تو بڑی شے ہے. یعنی قرآن کا ذکر آیا نارمل انداز میں آیا، نماز کا ذکر نارمل انداز میں آیا، ذکر کہا یہ تو بڑی شے ہے، یہ تو نصیب والوں کو ہی ملے گا ذکر. یہ نہیں ہے کہ بندہ قرآن نہیں پڑھتا اور ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا وہ اب تسبیح پھیرتا رہے، اس کا نہیں ذکر ہو رہا. یہ وہ ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہے. بولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کے ذکر اس کی تو کیا ہی کہنے، وہ تو بہت بڑی چیز، بڑی شے ہے اللہ کا ذکر. یعنی ٹوٹل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مواتی اللہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے. ٹوٹل اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول ہے. یہ بن جائے انسان کی، ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کرتے ہو. کراس ریفرنس نمبر 5، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 اور 42. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اسی کی پاکی بیان کرو صبح و شام. اب اس میں صبح و شام کے سنت اذکار بھی آ گئے. صبح و شام ہر وقت اللہ کا ذکر. اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 764 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ثنا والی جو دعا ہے وہ یہ بھی ہوا کرتی تھی، جو ثنا ہم پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ والی، یا اللہم باعد بینی و بین خطایا، یا یہ والی. تو ایک ثنا آپ کی سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے 764 نمبر، یہ ہوا کرتی تھی: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. یہ تو ثنا تھی. اب اس کی ذرا فضیلت سن لیں، صحیح مسلم میں، عام کتاب میں نہیں، صحیح مسلم میں 1358 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے آ کر نماز پڑھی، اور اس نے نماز میں ثنا پڑھتے ہوئے کہا: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. اللہ تعالیٰ بڑا ہے اور اس کے لیے بہت بڑائی ہے، والحمد للہ کثیرہ، اور اس کے لیے کثرت کے ساتھ حمد ہے، سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، اور اسی کی پاکی ہے صبح اور شام ہر حال میں. یہ جب پڑھا تو آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ میرے پیچھے کون پڑھ رہا تھا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا: اللہ کے رسول، میں نے پڑھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اے پڑھنے والے، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے حضور سے یہ بات سنی ہے، صحیح مسلم 1358، میں نے پھر یہ وظیفہ کبھی نہیں چھوڑا: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. آپ بھی آج کے بعد نیت کریں کہ ثنا جو ہے نا اپنی، سورۃ الفاتحہ سے پہلے جب ثنا پڑھیں تو یہ بھی پڑھا کریں: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. اگر اس کو کنٹینیوس پڑھیں گے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، تو یہ دو زبر آتی ہیں تو وقت ہوگی الف مدہ بن جاتی ہے. تو بل یہ آسان ہے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، الحمد للہ. چھٹا ریفرنس سورۃ الاعراف آیت نمبر 205: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو یاد کیا کریں اپنے جی میں. تَبَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، عاجزی کے ساتھ اور بڑی خفیف آواز کے ساتھ، بڑی آہستہ آواز کے ساتھ، اونچی آواز کو چھوڑ کر، دون الجہر من القول، اونچی آواز سے نہیں، بڑی نارمل آواز میں اللہ کا ذکر کیا کریں. بالغدوب والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. ولا تکم من الغافلین، اور غافلوں میں شمار نہ ہونا، یعنی جو ذکر، جو دم غافل سو دم کافر، یہ وہ چیز ہے. ذکر سے غافل نہیں ہونا، صبح و شام اللہ کی یاد رکھنی ہے، اور اونچی آواز سے نہیں، آہستہ آواز سے، یہ پسندیدہ ہے. اور آپ دیکھ لیں ہماری ساری عبادات آہستہ آواز میں. یہ مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں صرف امام جو قرات کرتا ہے وہی اونچی ہوتی ہے، باقی تو پوری نماز وہ بھی آہستہ آواز میں پڑھتا ہے. سنت نوافل تو ہے ہی ہمارے آہستہ آواز میں، زور اثر پوری کی پوری آہستہ آواز میں، اور جہری نمازوں میں بھی آخری رکھتے ہیں جو ہیں وہ آہستہ آواز سے. آہستہ آواز کے ساتھ، یہ اونچی آواز پسندیدہ نہیں ہے. اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6409، مسلم میں 6862۔ کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے اور ہم بلند آواز سے پڑھ رہے تھے اللہ اکبر، کوئی کہہ رہا تھا الحمدللہ، کوئی کہہ رہا تھا استغفر اللہ، اونچی اونچی آواز سے ہم پڑھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے ہو، تم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو تمہارے بالکل قریب ہے، حتیٰ کہ تمہاری سواری کی گردن بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہے جتنا کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو آہستہ آواز میں ذکر کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا تمہیں ایک ذکر نہ بتاؤں، اللہ نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مجھے عطا فرمایا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث آگے چلتی ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہ سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ اسماء اعظم میں سے ہے الحمدللہ۔ تو یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، ہر وقت اللہ کی یاد۔ بلکہ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 3375، ایک صحابی آئے، ہمارے جیسے ہی کوئی، مطلب وہ آپ سمجھ لیں کہ ٹوٹل پورا کرنے والے، ہم سے تو بہت اچھے تھے، آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ ان کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے تو اتنے احکامات میں نے آپ سے سنے ہیں، کس پہ بندہ عمل کرے اور کس پہ نہ کرے، کیا کرے بندہ، آپ مجھے بس کوئی ایک کام ایسا بتائیں کہ میں وہ لازم پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا پھر وہ ایک کام یہ ہے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ تو لازم پکڑ، پڑھ جو مرضی، سبحان اللہ پڑھ، الحمدللہ پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، درود شریف بھی، کیونکہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے، دعا ہو ولی عبادہ، اعلیٰ ترین ذکر ہے دعا۔ تو بس ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد، یہ تو بس ایک لازم پکڑ لے، الحمدللہ۔ ساتواں کراس ریفرنس ہے سورہ قاف آیت نمبر 40، یہ چھٹا تھا سورۃ الاعراف 205، ساتواں سورہ قاف آیت نمبر 40، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور فرض نمازوں کے بعد بھی، جب نماز پڑھ چکو اس کے بعد بھی بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرو۔ یار دیکھیں نماز اتنی بڑی خود عبادت ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز کے بعد بھی مجھے یاد کرو، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو بڑی شے ہے۔ تو فرض نماز کے بعد اذکار کا ثبوت یہ آیت ہے، جو ہمیں اپنے گرین کارڈ کے اوپر بھی، یہ گرین کارڈ اور بلو کارڈ دنیا دار لوگ بھی دیتے ہیں اور ہم بھی دیتے ہیں، گرین کارڈ اور بلو کارڈ، گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے اذکار، اور بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے الحمدللہ سنت اذکار، وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ نا ان کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو بھی کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، سنت اذکار کے حوالے سے۔ یہ صبح و شام، یہ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہیں، یہ گرین والا اور بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے سنت اذکار، انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر میں اس کو 111B میں ایڈریس کیا جائے گا۔ تو سجدوں کے بعد بھی، یعنی نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو ہمارے گرین کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں 647، مسلم میں 1506، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص فرض نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اسے بخش دے، یہاں تک کہ وہ شخص وہاں سے اٹھ نہ جائے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، اس وقت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت ہوتی رہتی ہے فرشتوں کی طرف سے، معصوم مستیوں کی طرف سے۔ آٹھواں کراس ریفرنس سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر بہت کثرت کے ساتھ کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب دیکھیں ایک تو کنکلوڈنگ جملہ ہے اور یہ تو فلاح کا ذریعہ، اگلی آیت تو اس کا بھی کلائمیکس ہے آخرت کے اعتبار سے، کراس ریفرنس نمبر 9 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35، بڑی مشہور آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور تابع فرمان مرد اور تابع فرمان عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشیت رکھنے والے مرد اور خشیت رکھنے والی عورتیں، جو اللہ سے خشیت رکھتی ہیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, والحافظین فروجہم اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے, والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں, والذاکرین اللہ کثیرا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد, والذاکرات اور ذکر کرنے والی عورتیں. یہ سپرلیٹو ڈگری آئی ہے, الٹیمیٹلی یہ مقام آ جانا چاہیے. جو صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے, بڑی زبردست حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب الرقاب چیپٹر میں کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے, جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا اللہ کے ریفرنس سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کسی بات پر اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ تردد کسی مؤمن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے. اللہ کو بھی تردد کیوں, ظاہر موت کی تکلیف تو ہے, میرا بندہ اسے ناپسند کر رہا ہوتا ہے تکلیف کی وجہ سے, جبکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس آ جائے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, تو مجھے بھی تردد ہوتا ہے مومن کی جان نکالتے وقت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرا قرب کسی بھی معاملے میں اتنا حاصل نہیں کر سکتا جتنا فرض میں استقامت کر کے, اور نوافل پہ یعنی نفلی اذکار اور وظائف اور نمازیں ان کے ذریعے میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, پھر وہ جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ تو میں اسے پناہ عطا فرماتا ہوں, اور جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو یہ مقام ہے وہی, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات بن جائے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں کوئی حلول کر جاتا ہے, ایسا قیدہ نہیں معاذ اللہ, مراد یہ کہ ان کا اوڑھنا بچھونا یہ محاورتن بات ہے کہ اس کے کان پھر میری اطاعت میں ہی چلتے ہیں, اس کی آنکھیں میری اطاعت میں ہی اٹھتی ہیں, اس کے ہاتھ میری اطاعت میں ہی اٹھتے ہیں, کیونکہ اس کے آگے جو الفاظ آ رہے ہیں نا, جب وہ اپنے دشمن کے گیس پناہ طلب کرتا ہے تو میں عطا فرماتا ہوں, اگر معاذ اللہ خود ہی وہ اللہ کا ہاتھ پریکٹیکلی بن چکا ہے تو پھر اللہ کی پناہ میں کیوں آتا ہے. بالکل غلط انٹرپریٹیشن بعض صوفیہ کرتے ہیں, بلکہ اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے جو گفتگو کی ہے وہ مسئلہ نمبر 88A اور 88B کے اندر عصمت انبیاء سے متعلق جو عقیدہ ہے اس پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ, اور یہ اہل تشیع کے ہاں جو یہ بالکل گمراہ کن عقیدہ آ گیا عصمت ائمہ معصومین کے حوالے سے, اس کو بھی میں نے ایڈریس کیا ہے اس میں کہ صرف انبیاء کرام معصوم ہیں اور وہ بھی معصومیت کس حوالے سے ہوتی ہے, تو اس میں میں نے اس حدیث کو ڈیٹیل سے ایڈریس کیا تھا اور اس کا کلپ بھی ہمارے فیس بک پہ چڑھ چکا ہے الحمدللہ. تو یہ بھائیو, کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں, اعد لہم مغفرۃ و اجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سجا کر رکھی ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر عظیم, ان امیجنیبل, جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پر ان کا گمان بھی گزرا. الحمدللہ. آخری کراس ریفرنس اس حوالے سے, یہ 10 پورے ہوں گے, اس کے بعد انشاءاللہ 10 احادیث بھی میں انشاءاللہ کور کروں گا جلدی جلدی. تو یہ تلک عشرتن کاملہ جو قرآن کی آیت ہے, یہ ہوئے مکمل 10 ریفرنسز, 10 ریفرنسز قرآن سے اور 10 انشاءاللہ احادیث سے, اور اس میں بھی 70% احادیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم سے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 152, یہ تو آخرت کا عظیم انعام تھا, میرے نزدیک سب سے بڑا انعام یہ ہے جو اب آنے لگا ہے. سورۃ البقرہ 152, اس لیے میں نے اس کو لاسٹ میں ریفرنس رکھا ہے. فذکرونی اذکرکم, اے میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون, اور میرا شکر کر میری ناشکری مت کر. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, انسان کے لیے اس سے بڑی کیا خاصیت اور خوبی ہو سکتی ہے کہ رب اسے یاد کرے. وہ اب انشاءاللہ تعالی وہ کراس ریفرنسز کے طور پر میں نے جو 10 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے تیار کی ہیں, الل ٹپ نہیں ہے, ایٹ رینڈم نہیں ہے, بلکہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. لیکن وہ 10 احادیث بیان کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے, پھر ہماری گفتگو مکمل. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جناب بڑی رقت انگیز احادیث ہیں اور انسان کے اندر بجلی بھرنے والی ہیں ذکر اللہ کے حوالے سے. انشاءاللہ یہ تو اگلی دفعہ جب یہ گرین کارڈ اور بلو کارڈ آپ کو دیا جائے گا, آخرت کا گرین کارڈ, یہ امریکہ کی نیشنلٹی والا گرین کارڈ نہیں, آخرت کا گرین کارڈ اور بلو کارڈ. یہ بلو کارڈ کی بھی بڑی اہمیت ہے, یہ ہمارے جو سرکاری پاسپورٹ ہوتے ہیں نا وہ بلو ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ گرین کارڈ اور بلو کارڈ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. ویسے یہ ahlesunnatpark.com پہ اس کا پی ڈی ایف موجود ہے, جسے شوق ہو تو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. ہارڈ کاپی بھی انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو سب کو مل جائے گی. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 640 نمبر اور صحیح مسلم میں 1823, کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے, اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے. بتائیں اس کے اندر سب کچھ آ گیا, بس وہ چلتی پھرتی لاش ہے. پھر دنیاوی طور پہ جانور بھی تو زندہ ہیں اور لوگ بھی زندہ ہیں. جانور تو خیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنے انسٹنکٹ کی وجہ سے, انسان کو اور جنوں کو اختیار دیا گیا اسی لیے بغاوت کر رہے ہیں. ہم پچھلی دفعہ سن چکے ایک سورت الرعد کے حوالے سے آیت آئی تھی کہ الرعد جو ہے یہ بجلی جو چمکتی ہے بھی اللہ کا ذکر اور تسبیح بیان کر. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 7405 مسلم 6805, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی. حدیث قدسی حدیث کی اس قسم کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ کی بات بیان ہو رہی ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہو. یہ قرآن بھی پورا حدیث قدسی ہے لیکن یہ باللفظ محفوظ ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ ایگزیکٹ اس طرح باللفظ بھی بالمفہوم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ سے سنا وہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا. تو یہ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ سمجھیے. حدیث قدسی جو ہم تک پہنچی ہے وہ بہرحال انسانی کوشش ہے, انسانوں نے یاد رکھا اور آگے اس کو پہنچایا, وہ مفہوماً الحمدللہ محفوظ ہے. باللفظ ہم قرآن کی طرح حدیث کو محفوظ باللفظ نہیں مانتے, بالمفہوم الحمدللہ قرآن کی طرح حدیث بھی بالمفہوم جو ہے وہ محفوظ ہے, لیکن قرآن باللفظ محفوظ ہے, اس میں الفاظ کا بھی کوئی فرق نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں احادیث جب روایت ہوتی ہیں تو صحابہ کرام اینڈ پہ کہتے ہیں او کما قال علیہ السلام, رسول اللہ نے یوں فرمایا یا پھر جن الفاظ میں آپ نے فرمایا تھا. تو وہ خود بھی کانفیڈنس اس اعتبار سے لوز کرتے ہیں کہ ہم مفہوم وہ بیان کر رہے ہیں, الفاظ میں آگے پیچھے ہو جائے تو یہ احتیاط کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان وہ مفہوماً بات کرے. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث 7405 بخاری میں, مسلم میں 6805, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں, جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یہی ہے اصل جو اٹریکشن. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر سننے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے, لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, پھر انہیں فلاح ملے. یہ ون وے ٹریفک نہیں بھائی جی, ایک طرف سے محبت ہی محبت, ہم تو مائل با کرم ہیں اور آپ جناب لینے کے لیے تیار ہی نہیں. ون وے ٹریفک نہیں ہے بھائی, جو اللہ کی طرف بڑھے گا. تو اس میں آگے الفاظ دیکھیں, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا میرے بارے میں اس نے ظن رکھے. اور الحمدللہ ہم اللہ کے بارے میں ہی اس نے ظن رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی بخش دے انشاءاللہ. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں, اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. الحمدللہ کیا زبردست چیز. تیسری حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے 7524 نمبر حدیث کے باب کی ہیڈنگ کے طور پر, اور اس کی پوری سند سنن ابن ماجہ میں 3792 نمبر ہے, اور یہ حدیث میری موسٹ فیوریٹ حدیث ہے اور ان دونوں کارڈز میں نے ڈالی ہوئی ہے. یہ والی حدیث اور ایک جو پہلے آئی تھی کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل, جو نہیں کرتا مردہ کی مثل, وہ اس کے اوپر اور آیت بھی اس میں سورۃ الرعد کی 28 ڈلی ہوئی ہے دونوں کارڈ پہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس میں میں نے یہ چن کے ڈالی ہوئی ہے الحمدللہ جتنی جگہ تھی اس حوالے سے. سنن ابن ماجہ میں 3792 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کر رہا ہو اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوں. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ زبان سے ذکر کرنا دل کے ذکر سے افضل ہے. یہ فضیلت دل کے ذکر کے لیے نہیں آئی، کیونکہ جب زبان سے ذکر کرتے ہیں اس وقت دل تو ذکر کر ہی رہا ہوتا ہے، زبان بھی، دو اعضاء شامل ہوتے ہیں، اور اسلام کے سارے احکامات ہے ہی زبان کے ساتھ ہیں. آپ نے اگر جانور ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، جب تک آپ اتنی زبان سے نہیں کہیں گے کہ اپنے کان سنیں جانور حرام. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس حال میں کہ اپنے کان اس کی آواز نہیں سن رہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. ایون طلاق کوئی دیتا ہے، جب تک وہ زبان سے نہیں دے گا طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. تو اسلام کے سارے احکامات جو ہیں وہ زبان کے ساتھ ہیں. لہذا اس میں جو تصوف کا وہ ایک گروہ ہے نقشبندیہ یا ویسیہ، جن لوگوں کا موقف ذکر خفی کے حوالے سے ہے کہ دل میں ذکر جو ہے یہ افضل ہے زبان کے ذکر سے، تو ان کا یہ بالکل جو قول ہے وہ باطل ہے الحمدللہ اس حوالے سے. چوتھی حدیث بھی حدیث قدسی ہے صحیح مسلم میں، اور یہ کمال حدیث ہے، یہ ساری حدیثوں کو کنکلوڈ کرنے والی ہے. 6833 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا میں اسے 10 گنا ثواب دوں گا، اور جو میری بارگاہ میں ایک گناہ لے کر آئے گا میں اس کے بدلے اس کو ایک گناہ کی سزا دوں گا یا بخش ہی دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرتا واصیلہ، وکتب علی نفسہ الرحمہ، جو قرآن میں آیا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہر حال میں رحمت ہی کریں گے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے بہت پہلے اپنے پاس اپنے عرش کے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی، اپنے پاس عرش پہ، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی. الحمدللہ، اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے پاس، بلکہ ایک انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے، ورنہ یہ برابر بھی ہوتی تو مارے گئے. عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں مر گئے منہ گالے. یہ زبردست چیز ہے الحمدللہ. پھر آگے الفاظ ہیں ایسی حدیث قدسی صحیح مسلم کی کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت آئے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی تفصیل میں نہیں پڑھتے، اسماء و صفات پہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 41، وہ آپ سن لیں. ایک ہاتھ آتا ہوں، ایک گز، یہ شری جو گز ہے وہ یہ ہوتا ہے 1.5 فٹ، ویسے جو ہمارا گز 3 فٹ والا ہوتا ہے نا، تو یہ شری گز، جب بھی شریعت کی ٹرم میں گز کی بات ہو تو یہ ایک ہاتھ. تو جو ایک بالشت میری طرف آئے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، جو شخص ایک ہاتھ آئے میں 2 ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف چل کر آئے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں سے بھر کر میرے پاس آ جائے اس حال میں کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرتا واصیلہ. لیکن بھائیو یہ شرک بڑا باریک ہے. پھر قرآن حکیم میں آیا، افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہش نفس کو بھی اپنا رب بنا لیا ہوا ہے. تو خواہش نفس کی پیروی، فجر کی نماز چھوڑ دینا نیند کے پیچھے، یہ بھی تو کسی نہ کسی درجے میں شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. چلے وہ شرک جلی نہیں ہے لیکن شرک خفی تو ہے، ریاکاری بھی شرک خفی تو ہے. تو یہ ہے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا ٹائٹل کیا آیا، وما کان من المشرکین. جب بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف قرآن حکیم میں ہوئی، اینڈ پہ جو سپرلیٹو ڈگری ان کو دی گئی، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے اور مسلم سر تسلیم ہم کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والے. میں کہتا ہوں انسان کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے یہ کہہ دے کہ تو شرک کرنے والا نہیں ہے کسی درجے میں بھی. یہ سب سے بڑی ڈگری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے، آمین. بل شرک از دا موسٹ سینسیٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. اس لیے سورۃ النساء میں دو دفعہ یہ آیت آئی, آیت نمبر 48 اور 116, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. دنیا میں معاف کر دے گا, سورۃ الفرقان میں آتا ہے, بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. آخرت میں اس حال میں کوئی اللہ کے حضور پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کے بغیر توبہ کے وہ مرا ہوا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, اور اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا, لِمَنْ يَشَاءُ, وہ بھی اوپن لسنس نہیں, جس کے لیے چاہے گا. چاہے تو ایک گناہ پہ پکڑ لے, اس کو کون پوچھ سکتا ہے. سورۃ الانبیاء میں آیا نا کہ جو تم کرتے ہو تمہیں پوچھا جائے گا, اور اللہ کو نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ وہ عمل کیوں کرتا ہے. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور جس نے شرک کیا وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا پڑا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اس حوالے سے میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم 6857, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے. اب دیکھیں صحابہ کرام کس طرح جونیئرز کی ٹریننگ کیا کرتے تھے. حضرت دیکھیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آئے اور دیکھا کہ کچھ لوگ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں مسجد کے اندر گفت و شنید کر رہے ہیں, تو آ کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ تم لوگ یہاں پر کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین, ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم, میں امیر المومنین اسی لیے بیٹھے. تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میں نے تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی کی, بلکہ میں نے ایک سنت پہ عمل کیا ہے. ایک دفعہ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے, اللہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے, ہم بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت دی, اور اس کے ذکر میں مشغول تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم لوگ یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپس میں یہ گفت و شنید کر رہے ہیں کہ ہم کتنے گمراہی کے دور میں تھے, اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی, آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہو جائیں گی اس اسلام کی دولت کی وجہ سے, یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو. تو ہم نے پھر قسم اٹھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ میں نے قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھوائی تم سے, بلکہ اس لیے کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. الحمدللہ, الحمدللہ. تو بھائیو وہ اصحاب ہے کتنے تھے؟ چند ایک. تو کوانٹٹی از ریکوائرڈ, ناٹ کوانٹٹی از ناٹ ریکوائرڈ, کوالٹی از ریکوائرڈ ان دا سائٹ آف اللہ. کوانٹٹی اللہ کے حضور ریکوائرمنٹ نہیں ہے, کوالٹی ہے. چاہے ایک ابراہیم ہو, اکیلا ابراہیم ہی پوری امت. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ النحل میں ابراہیم پوری امت. ابراہیم کی اتنی تعریف قرآن میں, بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کس بڑے لیول پہ انہوں نے تبلیغ کا کام کیا ہوگا, لیکن اکیلے ہی پوری امت. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے بس ایک لوط ان پر ایمان لائے, بس ان کی بیوی بچے تھے, بس دیٹس آل. ابراہیم علیہ السلام بلکہ ہجرت کر کے آگے اسی وجہ سے, لیکن یہاں تک کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں. یعنی ابراہیم اللہ کو اتنا پیارا اسی لیے کہ کوانٹٹی از ناٹ ریکوائرڈ, کوانٹٹی از ناٹ اتھینٹیسٹی, رادر کوالٹی از اتھینٹیسٹی ان دا سائٹ آف اللہ. یہ بات سمجھنے والی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, وہ تو بھائی جدھر جدھر کوئی ہے, وہ جناب ایران میں اہل تشیع کہیں گے ہماری تعداد زیادہ ہے, بنگلہ دیش میں جو ہے وہ دیوبندیوں کی تعداد زیادہ ہے, پاکستان میں بریلویوں کی زیادہ ہے, سعودی عرب میں اہل حدیث کی زیادہ ہے, وہ تو پھر ہر علاقے کا ہی پھر اسلام ہوگا, یہ اتھینٹیسٹی نہیں ہے. اور جو ہے نا وہ جماعت سواد اعظم, وہ تو اعظم سے مراد ہے عظمت والا گروہ, چاہے وہ تھوڑا ہی ہو. صحابہ کرام سواد اعظم ہی تھے نا اپنے زمانے میں, باقی تو پوری دنیا گمراہ تھی. عظمت والا گروہ, جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ سورۃ الاعظم من القرآن جو ہے, آیت الاعظم من القرآن آیت الکرسی ہے, اور صحیح بخاری میں ہے کہ سورۃ الاعظم من القرآن سورۃ الفاتحہ ہے. تو آزم, آزم سے مراد ہے وہ عظمت والی. ادروائز تو سورۃ البقرہ سب سے بڑی ہے, تو تعداد کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی بلکہ عظمت کے اعتبار سے. چھٹی حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے 6855 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے. تو یہ ذکر آپ دیکھ لیں پچھلی حدیث میں بھی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس ذکر سے مراد کوئی اللہ کی ضربے نہیں جیسے ہوا لگا رہے, یہ صوفیہ نے وہ اللہ کی ضربے نکالی ہوئی ہیں اس میں سے, وہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور اصل ذکر تو ابھی اگلی حدیث آنے لگی ہے کہ اصل ذکر جس کی یہ فضیلت ہے وہ ذکر ہے جس کے لیے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, وہ اب حدیث صحیح مسلم سے آنے لگی ہے. ساتویں حدیث جو ٹرو ایکسپلینیشن ہے صحیح مسلم 6853 کہ جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں, اور یہ پڑھنا پڑھانا ہے سمجھانا کیونکہ عربی کے الفاظ ہیں, یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم, وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں. تو یہ ہے ذکر کی وہ مجلس جو بار بار جتنی حدیثیں آپ نے سنی نا ذکر کی مجلس پہ سکینہ آتی ہے اور فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. تو اس میں آگے الفاظ دیکھیں کیا ہے, ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے, اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے, اور جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. اگر کرتوت پیڑے نے تو پائی پھر نسبت کم نہیں آئے گی, ہاں اگر کرتوت اعمال اچھے ہیں پھر نسبت کا فائدہ ہوگا. تو اس میں آ گیا یہ کتاب اللہ کا درس. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو یوٹیوب پہ یا یہ فیس بک کے اوپر لیکچر دیکھنے سے یہ آپ کو پھر فضیلت نہیں ملے گی, جو ہے کہ ایک مجلس میں بیٹھنا اور دیکھیں سارے جمع کسی ہیں کہ لوگ جمع ہوتے ہیں ذکر کے لیے. اور اب ذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, آپ سن چکے سب سے بڑا ذکر یہ قرآن, تو قرآن کی تعلیم اس کی مجلس درس قرآن کے جو حلقے ہیں یہ ان کے لیے ہے, یہ اللہ هو علی ضربے نہیں ہے, یہ آپ دیکھ لیں کانٹیکسٹ پورا. اس لیے میں نے ایک ترتیب سے یہ حدیث الحمدللہ جمع کی تھی. آٹھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور یہ وہ سب سے ڈیٹیل حدیث ہے اس حوالے سے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں. اب آپ کو پتا چلا وہ ذکر کی مجلسیں کون سی ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو, کتاب اللہ پڑھی جائے. اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے یہ چیز بھی بالکل میرے نزدیک تو جائز ہے, یہ صحیح مسلم کی 6853 جو ہم نے سنی کہ اگر کوئی مسجد میں قرآن خوانی کرواتا ہے یا اس طریقے سے کسی نے نئی دکان بنائی یا نیا مکان بنایا اور وہاں پر گھر والے بیٹھ کے قرآن خوانی کرتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو کر قرآن کا درس کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ مولویوں کو پیسے دے کے قرآن پڑھانے کے لیے منگوایا گیا ہو, نہیں وہ نہیں, فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگ پڑھیں, تو وہ اس حدیث کے تحت بالکل درس قرآن اور اسی طریقے سے قرآن خوانی کروانا بھی بالکل جائز ہے, جبکہ پڑھنے والے بے لوس اللہ کی قربت کے لیے پڑھ رہے ہوں. جس طرح یہاں پر لوگ آتے ہیں وہ بے لوس آئے ہوئے ہیں, ظاہر ہے ہم نے کوئی پیسے دے کے تو نہیں بلوایا نہ یہاں کوئی پیسے بانٹتے ہیں. اب یہ آٹھویں حدیث بھی اسی ذکر کی مجلس قرآن کی مجلس کے لیے ہے. ڈیٹیل حدیث صحیح بخاری میں 6407 صحیح مسلم میں 6839 کہ کچھ فرشتے ہیں اللہ کے جو اہل ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں, اہل ذکر قرآن کی دعوت اور تدریس کرنے والے لوگ, اور جب کسی فرشتے کو کوئی مجلس مل جائے نا تو وہ باقیوں کو کہتا ہے آ جاؤ مجلس مل گئی, تو سب کے سب فرشتے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں اس پوری مجلس کو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اس مجلس کو بھی ڈھانپا ہوا ہے الحمدللہ. اور پھر وہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ وہ جانتا ہوتا ہے اس کے باوجود وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں سے. اللہ تعالیٰ بھی اس میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ تم میرے بندوں کے پاس سے آئے تو تم نے ان کو کن حال میں کس حال میں پایا, تو کہتے ہیں اللہ وہ تیری تسبیح تکبیر اور حمد و ثنا بیان کر رہے تھے, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واصیلہ, یہ پڑھ رہے تھے. اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے, تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ نہیں دیکھا, تو پھر اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے, تو فرشتے کہتے ہیں پھر تو اس سے بھی زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ تیری یاد کرتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے, تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ وہ تو جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں دیکھا تو نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو یا اللہ تیری عزت کی قسم. اچھا اس میں سب کے ساتھ ہے کہ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری عزت کی قسم, اے اللہ تیری عزت کی قسم اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ زور و شور کے ساتھ تو اسے جنت کو طلب کرتے. لہٰذا یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو صوفیاء کا نظریہ ہے کہ جنت کے لیے عبادت نہ کی جائے, جنت کی طلب نہ کی جائے, یہ بالکل باطل نظریہ قرآن حکیم کے خلاف ہے. بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے تھے, آپ ایک دفعہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے جو مسئلہ شفاعت والا ہے مسئلہ نمبر 4 میں حدیث یہ بتائی ہے, آپ نے فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے, سل ربیعہ. انہوں نے کہا جنت میں آپ کا پڑوس. تو آپ نے تو نہیں فرمایا کہ جنت نہ مانگ, ان کو پتا تھا جب حضور کا ساتھ ملنا ہے تو جنت میں ہی ملنا ہے نا جا کر, ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے اور بھی کچھ مانگ لیا, کہ یا رسول اللہ یہ بہت ہے. فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر, یعنی ایک مال اختیار کر, میری دعا کی برکت ہوگی انشاءاللہ تجھے میرا پڑوس ملے گا. تو یہ حضرت ربیعہ کا عقیدہ ہے, ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس چاہیے تو ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. ہاں وہ رابعہ بصریہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی ہوئی تھی اور ایک میں پانی اور کہا جی میں اس آگ سے جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزخ بچانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت دوزخ کی وجہ سے نہیں اللہ کی وجہ سے بات کریں. تو میں پھر وہی بات کروں گا, یہ تو جذباتی باتیں, علمی میدان میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہم رابعہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں, ربیعہ کے عقیدے پہ ہیں, صحابی کے عقیدے پہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے سل ربیعہ. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس مانگتے ہیں, آمین. بہرحال پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے میری پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جی دوزخ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ دیکھی؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ نہیں, اللہ کی قسم نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو یا اللہ تیری عزت کی قسم اس سے بھی زیادہ زور و شور سے وہ دعا مانگتے, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کیا مانگتے تھے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں, وہ کہتے تھے یا اللہ تو ہمیں بخش دے, یہ بات, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا اور جو انہوں نے مجھ سے مانگا میں نے ان کو عطا کر دیا. فرشتے فوراً عرض کرتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا تھا جس کی نیت نہیں تھی اس ذکر کی مجلس میں آنے کی, درس قرآن سننے کی, وہ تو ویسے گزر رہا تھا وہاں سے, اس نے کہا چلے میں ویسے ہی بیٹھوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا اس کو بھی بخش دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اہل ذکر, ذکر کی مجلس کرنے والے, یہ قرآن حکیم کی دعوت کرنے والے اور اس کی تدریس کرنے والے لوگ, یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس ویسے بھی بیٹھ جائیں میں ان کو بھی محروم نہیں کرتا. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واصیلا. تو اس لیے بھائیو یہاں پر آ کے درس سننا تو یہ پھر فضیلت ہے, یوٹیوب پہ یہ فضیلت نہیں ہے. ہاں بہرحال لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا. اگر کسی کے لیے فیسلٹی نہیں ہے اس کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یوٹیوب پہ بھی ثواب دے دے گا جو آ نہیں سکتا, لیکن جو آ سکتا ہے اس کو تو پھر آنا ہوگا. سیکنڈ لاسٹ حدیث, نمی حدیث, جامعہ ترمذی 2863, مسند احمد میں جلد 4 صفحہ 130 پر 17209 نمبر حدیث. بہت امپریسو حدیث ہے یہ. سیدنا یحییٰ بن زکریہ علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور انہوں نے وہ وحی بنی اسرائیل تک پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہوں, اللہ کے ذکر کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس کے بہت سے دشمن ہوں اور وہ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے اور اپنی جان بچائے. بالکل اس طریقے سے بندہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور شے کے ذریعے شیطان کے خلاف پناہ نہیں حاصل کر سکتا. یعنی یہ شیطان جو دشمن ہے اس سے بچنے کا واحد ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. الحمدللہ. تو یہ شیطان سے بچنے کے لیے جو اذکار ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس قسم کے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور بھی بڑے اذکار ہیں, مسئلہ نمبر 83A کے اندر میں نے بیان کیے ہیں شیطانی وسوسے اور ان کا علاج کتاب و سنت سے, اور 83B جو ہے وہ جدید شیطانی وسوسے جس میں میں نے رچرڈ ڈانکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. 3 گھنٹے کی یہ ملا کر گفتگو ہے. اور مسئلہ نمبر 82 ہے اسماء اعظم اور صحیح سنت اذکار اور دعا کی قبولیت کا کیا ذریعہ ہے، اور مسئلہ نمبر 56 درود و سلام کی فضیلت اور صحیح احکام و مسائل پر، اور مسئلہ نمبر 91 جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، یہ چار اذکار ان کی کیا فضیلت ہے، صلوات و تسبیح کا پورا طریقہ، یہ سارے اذکار میں نے اس میں الحمدللہ بیان کیے ہیں، کچھ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. اب آج کی آخری حدیث جو کنکلوڈنگ ہے اس حوالے سے، دسویں حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے، صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے، 4977 نمبر حدیث کے باب میں، اور المستدرک للحاکم میں 3991 نمبر حدیث ہے، اور یہ مشکات میں 2281 نمبر حدیث ہے. بہرحال حاکم کی روایت اور تفسیر طبری کی روایت بالکل صحیح ہے، بہترین حدیث ہے، اور یہ بڑی مشکل سے اس کا یہ تلاش کیا میں نے حوالہ، یہ مجھے سنی تو ہوئی تھی لیکن الحمدللہ یہ میں نے اس میں مسئلہ نمبر 83A میں بیان کی ہے، زبردست حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً کہ شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ وسوسے ڈالنے لگتا ہے. جو دم غافل سو دم کافر، جب وہ غفلت اختیار کرے گا پھر شیطان جو ہے وہ اپنی تھوتنی داخل کر کے پھر وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا. اسی لیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم کی وہ حدیث آخر میں دوبارہ یاد کر لیں، اب آپ کو سمجھ آئے گی اس حدیث کی اہمیت. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3375 اور مشکات میں بھی 2279 ہے، سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سادہ سے شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے تو احکامات بہت زیادہ ہیں، کس پہ انسان عمل کرے کس پہ نہ کرے، مجھے کوئی ایک کام ایسا بتائیں جسے میں لازم پکڑ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر حال میں تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ کام تو پکڑ لے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ یہ بلو کارڈ اور گرین کارڈ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور باقی چیزیں بھی اس حوالے سے، مسئلہ نمبر 111B صحیح سنت وظائف اور اذکار کے حوالے سے. اور انشاءاللہ اس لیکچر کے شروع میں میری خواہش ہے بڑے عرصے سے کہ مشکات المصابیح کا تعارف، جو حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے، وہ بھی میں کروا دوں تاکہ آپ کو بخاری مسلم داؤد ترمذی خریدنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. وہ مشکات المصابیح پی ڈی ایف فارم میں شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 ہجری ان کی تحکیم اور تحقیق اور تخریج کے ساتھ رکھی ہوئی ہے ahlesunnatpark.com پہ. تو جب مشکات کا آپ کو صحیح تعارف ہو جائے گا پھر آپ کو کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں. اور یہ آپ حیران ہوں گے، یہ میں نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں تقریباً 99% مشکات میں موجود ہیں. یہ اب میں بیسیوں کتابیں کھولوں اور مشکات ایک کھولوں، یہ انسائکلوپیڈیا حدیث کا. امام بغوی اور امام ولی الدین تبریزی رحمہم اللہ ان کی محنت ہے، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا یہ کتنا بڑا کارنامہ ہوا ہے اس امت میں، اور یہ کتنی یوزر فرینڈلی کتاب ہے، جس طرح کہ نوکیا کا موبائل بڑا یوزر فرینڈلی ہے. مشکات المصابیح میں آپ کو حدیث بڑی آسانی سے، بڑی انٹلیکچوئل ترتیب سے، بڑی آسان فہمی میں اس میں چیپٹرز بنائے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.